المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف فمن أعلى فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم واستجزينا تحريمات الله تعظيم دا شعائر الله دا غير بيان کیجی نظور الله یعنی نظر دا اللہ پنوم ورکا دا غیر اللہ پنوم بانی نظر مکوا او دا اللہ تعالی دا شعائر و عزت وکا دا غیر خیال وساتا. دو مسئلے مکی بیانی شوی یو تحریمات العباد دا بندہ حرامو تا حرام موایا اللہ حلال کری دی بندے بدان حرامی نتے ما حراموا را حلال دی. دوی ما مسئلہ تحریمات اللہ اللہ حرام کری دی نتے زاند پارا مجائز کوا می حلالوا اغیط حراموا آیا لگو گورا شراب دا جواری دا انصاب الازلام دا ټول حرام دی نتے اولا حلال والے مسابی توا تے محلالا ودا پل زانا چی اللہ حرام کری دی نو تے دا زان دا پارا محلالا واب وزدی زینا آغا تعظیم دا شعائر اللہ دا اللہ تعالی دا شعائر عزت وکا دا غی خیال وساتا پا دی زینا پا دی دری آیاتونو کی دخکار مسائل بیانی گی دخکاریانو. اللہ فرمایا ایو الذین آمنو یا کسانو چتاسو ایمان راوڑے دے لیبلونکم اللہ خامخا امتحان کیا اللہ تعالی پتاسو باندی بشیئ من الصیدی دا غسشنا دخکار کولو تنالو چی رسی ایدیکم لاسنستاسو شرسی کی با اغیطا علا سنستاسوم ورما حکم او نزیستاسو یا لفتستاسو یا لندیستاسو داب ورطا رسی کی و تب اخکار نکے ولی تب احرام کی تب حالات دا احرام کی بدیتیم کی احکار دو چی پتا باندی حرام دیم بیشئی ام من السعیدی فاغستشی دخکار کولونام یا یوسی سرا دخکار سمانا دخکار کولو مانا دا چکلتا پا حالات دا احرام کی نوالتی بخکار نکے کار در تمخی تر اغلی دے خطب اخکار کینام داد صد پارا لی عالم اللہ دید پارا چخکار کی اللہ تعالی ظاہر کی اللہ تعالی میتاکو بالغیب چسو کی ریگی داللہ تعالی نانا دیدا یعنی اللہ تعالی ندے لدلے اور اللہ تعالی پا غیب باندی دا چا ایمان دے دا دے دا پار دا امتحان دے چکلت پا حالات احرام کی علتی بتاتم اغم برغی بدر تا دمرا را نزدیکی استا اللہ کو تورسی خطب اخکار کے نام زکا حرام دی پا حالات احرام کی دا دا اللہ تعالی امتحان دے او دا کار با آسوک کئی جی سوک دا اللہ تعالی نام دیر یری دن کے دے سوک دا اللہ تعالی نیری گی اغب دا کار کئی فمن اعتدا بعد ذالکا چاچی زیتے وکو پس دا دے کارنا پس دا دے امرنا دا دے حکم نام فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ دا غدا پر عذاب درناک دے حج رتلے عمرے لتلے حالات احرام کی نو عل پی بخکار نکے زکا دا لا عمر دے کارنا بزان ساتی یا ایو الَّذِينَ آمَنُوا اَعْقَسَانُوا جِتَاسُوا ایمان راورے دے لا تقتلوا الصيد تاسو موجنی اغا کار لرم تاسو موجنی اغا کار لرم وانتم حرم پحالات احرام کی جی تاسو پحالات احرام کی ای دا آیات کریمام تری برا آیات دا پارا تفصیل لے وزو بدا غیباندی تفصیل کئی او ذکر د جزا د جنایت جانی یعنی کفاره ورکا کچری ستان احکار وکلی شو لا تقتلوا الصید تاسو موجنی اغاکار لام و انتو محرم جی تاسوی پحالات دا احرام کی سید آغا سارانی شی تاوی جی وقشی یتب آغا تاوی سارانه چیز آغا سیزونا چی آغا دا خلق و نیریگی خلق وینی آغین تختی دا خلق و سر دا آغی طبیعت نلگین انسانانو سر آغین تختی و سیوا دا آغا سو چیزونونا آغا خیر دی آغا وجنام آغا پینزه چیزونا دی پا زمین حل و حرم کی وجل حلال دی اون پا احرام کی اون دا احرام نبار آغا وجنام اول نمبر تپوسی وجنا دویم نمبر کارغ وجنا دریم نمبر لرم وجنا سلورم نمبر مگ وجنا منگ کو پنزم نمبر مار او بل سپے اوم پا دی روایتو کی دے او سپے چکل پتا ماندی حملہ وکی نو بیائی ما پریدا سپی در تصویری نو نتور تصمو آیام لا تقتلو سی تاسو کار مکو ایمو وجن اخکار لا وانتم حرم پحالات احرام کی چتاسوی ای پحالات احرام کی منظر دے شرم دے او بتا باندی حملہ کئی نتی بیا وجنام بیا دامو آیا چکار حرام دے ننا وجنیم ومن قتلہو چاچی او جو دلرا منکم ستاسونا متعمدن قصدن تدیزه علماء کرام دو مطلب بیانی دو مطلب دیزه یو دام چی قصدن پا خطایی در نوال اگیدام تا گتر غراولا یای دخپین گتر ورغختا اغلالا پا کوتر باندی ول اگیدا اغام رشوا یا مار دیوشتو خواغی سرا کوتر و لگی دا آغم رشوا نو دم نشتی خلق سور کا سخیراتی سور کا داغی جرمانا خسا علیمان آغدا فرمائی آغدا ذکر کئی آغوی ومن قتلہو چاچیو وجو تدیونا منکم ستاسونا متعمدن قصدن قصدن سشے چاہو جو نا علماء کرام وئی چی قصدن دی کاو جو او کا خطا ان دی و جو خو پا دوانو باندی کفارا دا جنایت پی لازم دی نو دلتا خو اللہ رب العزت صرف متعمدن ذکر کرے دے خطا انور سرنشتے علماء کرام دا جواب کئی چه قرآن صرف متعمدن ذکر کو خویو جواب دادی علامہ زہری رحم اللہ آغا ذکر کئی وی چه قرآن عمدن ذکر کو او سنت دا نبی علیہ الصلات والسلام کی خطان ذکر کری دی حدیث کی خطان راغلے دے او قرآن آمدن ذکر کو وارد ورد الکتاب العمد ورد سنت الخطا پا قرآن کی آمد ذکر شوئے دے حدیث کی خطا ذکر شوئے دے او څنګه د احکامات اس بات په قران سره کیږي نو اس بات د احکامات په حدیث سره هم کیږي نو قران کې آمدن راغلی دی او حدیث دا یې تشریح دا پای کې خطان راغلی دی یا دویم جواب دا متعمدن دا ذکر ذکر شو چې دا په اعتبار د اصل مراد سره یعنی دا په اعتبار د اصل سره ویتے بار دا واقعی سرا صحابہ کرام روانو اگی کیو صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسر اوم روان دے نو آغا قصدن یو کار وشتو صحابہ کرام ورسو الدا دیسا وکڑو نو اللہ رب العزت دا آیات راولے گو اخکار موج نیتا سو اخکار مولئی نو دا زکا دلتا متعمدن راغلے دے دا اول کار دا صحابی کرے ہو بلا نکتا دا کار پا دو قسم دے من حیث الاصل بل من حیث التبع اصل عمد دے او خطا دا غیتاب دا اصل قرآن ذکر کرے دے او خطا پی تفریقام نو کا خطا اندی اوشتو کا قصدن دی اوشتو خودم بورکیم فَجَزَاؤُهُ نُدَغِي جَزَا صَدَا بَدْلَ دَغِي صَدَا دَغِي مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَمِثَلْ دَاغَ سَدِي چِوَجَلَي دَي دَسَارُونَ دَغِي جَزَا بَوَرْكِمْ فَجَزَاؤُهُ يَنِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَدَفَانْدِ بَدْلَ دَا مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فمثل دا غسیس چی دا وجلے دے من النامی دا سارونم وسپا دے مسئلہ کی اختلاف دے چی اصل مثل سوری او کا معنوی دے او کا حکمی دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آغاز ذکر کئی چی اصل مثل معنوی او حکمی دے یعنی قیامت با قیمت بورکے سشیز دی ملکو داغی قیامت را واقلا داغی پیسی را واقلا آغا ورکچالا حدیه کا داغی پا قیمت سقی سم ساروی که دان آغا واقلا کاغا ساروی نکی دو سکم چیز که دان نور سپی واقلا آغا ورکا حرم حرم کی امام شافعی رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کئی ومثل سوری دے اول د دغی پشان سی دو گورا پا خوی و عدد کی کدغ میلاو نشونو بیارستا خیر دے بل واقلا اول د دغی پشان تی واقلا لکا مثال پتور تا کوتر اوشتا نو داغی پا پیدیا کی بویتا بیزور کے ولی دا پا خوی و عدد کی ددی پشان دام دا پس کلو کی کله چې کوتره او بس کی نو مخو کا پورته کوي او بیزم چې کله او بس کی ناغه هم سر پورته کوي نو دی وجنا وایتا کوتره وشتان دا وی پای وس کی بیزال الک قربانی کام هغه ور کام او کچری دا ملاو نشوانو د دین رست بیا بیا خیر دے داغی قیمت را واخلا او آغا ورکام نو منگا وایو چی دا ولنا قیامت ولی نوائی پا قیامت بندی کم ساروے کی دانو آغا واخلا ورکا کنکی دانو پیسی ورکام لکا مثلا بس سو ریال بندی کو تردا پاگی خوگڑ نکی گی نو آغا را واخلا آغا خیراتی ورکام وَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَدَفَعَنْ دِي بَدْلَ دَا فَمِثَلْ دَا شِدَ وَجَلَ دَي دَ سَارُونَمْ يَحْكُمُ بِهِ زَوَادِ لِمِّنْكُمْ دَا وَسْتَفْسِيلِ دَرَغِ دَفَارَمْ يحكم في سلب كي زواد به فلي سرع زواد منكم أغدوك سان إنصافيان أغدوك سان إنصافيان ستاسنا داس دوك سان شغي قناونا نيكل يغا قنانقار ني إنصاف والاي نمونغ وايو چي في سلب دو إنصافيانو باندي كوي نمعاسي نو دا مسلک دا حنفی دے دا دا قرآن پا ظاہر آیات باندی تائید کئی چی چاک کاروکو نو پا مقتول نو دا مقتول مثل دے سی شئی وجلے دے نو دا غا مثل ورکام مثل معنوی دے مثل سوری ندے مثل معنوی قیامت دے قیامت دے دا غی پیسی دے آغا ورکام هدیان دا قربانی دا بالغ الکعبتی دا برسیدن کی کعبیتا سمعنا یعنی کعبیتا خودننا تگرنشی بوتلیم معنی دا دا چی کعبا ذکر شوی دا خمورات حرم دے حرم منا بارم کی داخل دا نمینات بوزا عزی الالکام نو دا کعبی ذکر ولی وشو ذکر د کعبه او شو کو مراد ته حرم دی دا ولی کعبه کې ودننا دا غد نشي حلال ولې دلتا ذکر د کعبه د وجه د شرافت نه وشو چې دا کعبه د شرافت والا زید نو زکا حرم ته چې حرمت نصیب شوه دی عزت نصیب شوه دی نو دا د کعبه د وجه نام زکا کعبی ذکر وشو مرات حرم دے نو حدیم بالغ الکعبتی قربانی دا چدا برسیدن کی حرم تا او کفارت طعام مساکین یا با کفار ورکی خوراک بورکی مسکنانو تام او عدلو ذالکا یا برابر ددغی سیامن روجین ولی لِيَذُوقَ دَاوُدُ دِيدَ فَارَا چي وسكي وَبَالَ أَمْرِهِ سَزَادَ فَلْكَار آئنده دا فارا بیا دا سید الله دا حکمونو خلاف نکي أَفَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ مَا فِكْرِ دا الله آغا چي مخي تیر شوي دا غي جرمانه خير دي مور کوا حکم نو راغله وَمَنْ عَادَ أَوْ سُوچي وَاپَشُو دِي كَارْتَام فس دے حکم نا فینتقم اللہ منہون واللہ بس بدل اخلی ددنام واللہ عزیز انتقام اللہ تعالی زرور دے او بدل آغستن کے دے اللہ تعالی بدل آغستن کے دے او زرور ذات دے بیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان بکی اللہ پتا سباندی بشیئن من الصید پاسشی سراد کر کولنا تنالوه چرسبا ایدیکم لاسن استاسو ورماحكم او غلين دي استاسو ليعلم الله دي دفارة جكاكي الله من يخافوه بالغيب آسو كيريك دلنا فمن اعتدى بعد ذلك چاتزيته وقوفز دي كارنا فله عذاب الأليم دي دفارة درناك عذاب دي یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو چی تاسو ایمان راوڑے دے لا تقتلوا الصیدا تاسو موجن اخکار لا وانتم حرم فحالات احرام کی ومن قتلہ چاچی وجود دیونا منکم ستاسو نام متعمدا قصدا فجزاؤو نو پدبان دی بدل دا مثل پا مثل پا مثل ما قتل من النام آج وجل غید دا سارونام يحكمو پی طلب کئی بیهی بری سرا زوا عدل منکم اغدوا عدل انستاسونا هدیان قربانی بوی بالغ الکعبتی رسیدن کی بی کعبیتا حرمتا او کفارتو یا کفار ورکول دی توامو مساکینا توام مسکنانو تا او عدلو ذالکا یا برابر دا دی سیامن روجینی ولی لی ازوق و بال امری دی دا پاراچ و سکی سزا دا امر سزا دا کار فل عف اللہ و اما سرف ما فکری دا اللہ چه مقی تیر شوی دی و من عادا او سوچی و پشو فینتقیم اللہ منه اللہ و بدل و اقلی ددنا والله عزيز ذو انتقام الله زور ورزاد دیو بدا وستن کے دین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا